Çetin Ceviz. Otizme yönelik toplumsal savunma. Hazırlayan ve sunan Deniz Yazgar. Merhaba. 95.0 Açık Radyo'ya, uzaklardan bağlanmaya, radyomuzun yokuşunu, çıkmazını ama en çok da insanlarını özlemeye devam ediyoruz. Ben Deniz Yazgan Şenay, bugün 25 Ocak 2023 Çarşamba, kainatın tüm varoluşlarına açık Çetin Ceviz dinliyorsunuz. Bugün sanal semaların öteki ucunda değerli meslektaşım, Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans döneminden arkadaşım ve İstanbul Barosu Engelli Hakları Merkezi'nde beraberce çalıştığım sevgili avukat Samet Fidan var. Samet merhaba, teklifimi kırmadığın, burada bugünkü sohbetimizi kayda düştüğün için çok çok teşekkür ediyorum. Merhaba, ben çok çok teşekkür ederim beni böyle bir yayına davet ettiğin için. Ben gerçekten ayrıca bir heyecan yaşıyorum. Çünkü 3 yıldır bu programı yapıyor olmama rağmen arkadaşlarımla, değerli çalışma arkadaşlarımla niye bunu kayda düşmek aklıma gelmedi diye hayıflanıp duruyorum ve arkadaşlarımı biraz fazla övme sorununa sahip bir insan olduğum için önceki programlarda onların kendilerini tanıtmalarını istiyordum ama hep önceki programlara katılan da ortak arkadaşlarımızın dedikodusunu yapayım biraz sana. Kendilerini çok mütevazi tanıttılar. Değerli Hüseyin, Mustafa, Zeynep, Songül abla, Çağrı. O yüzden şimdi bugün bu tevazu zincirine bir son verip seni ben tanıtmak istiyorum kısaca. Tamamdır. Hayal. 1988 yılında Diyarbakır'da doğan Samet Fidan, 2009 yılında derece yaparak üniversiteye girdi ve 2014 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Aynı yıl İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku alanında yüksek lisans eğitimine başladı. Staj sürecini tamamladıktan bir süre sonra kendi hukuk bürosunu kurdu ve marka vekilliği yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bu dönemde çok yönlülüğünü görsel, yazınsal ve işitsel alanlara da taşıyan değerli arkadaşım stand-up yapmaya, kayıtlı olduğu İstanbul Barosu'nda Engelli Hakları Merkezi'nde hak temelli çalışmalarda bulunmaya ve Türkiye'de kapsayıcı politikalar geliştirmek adına Deva Partisi'nin hem İstanbul İl Yönetimi'nde hem de Genel Merkez Hukuk Komisyonu'nda çalışmalara ve araştırmalar yapmaya devam ediyor. Genel Merkez Kadın Politikanın Hukuk Komisyonu, onu düzelteyim. Kadın Politikanın Hukukçularının bulunduğu bir komisyon. Genel Merkez Hukuk Komisyonu deyince şey gibi algılanmasın. Tamam. Doğrudan hukuk komisyonu gibi algılanmasın. Tamamdır, özür diliyorum, o hatalı oldu. Ama tekrar çok teşekkür ediyorum Samet. Eksik kaldığım yerler elbette var. İlk sorumla beraber hem kulak misafirlerimizin seni biraz daha yakından tanımasını sağlamak istiyorum. Hem de aslında yaklaşık 9 yıllık bir hukukumuz olmasına rağmen sana hiç sormadığım bir soruyu sormak istiyorum. Engellilik kavramıyla ve engellilikle ne zaman tanıştın? Ben esasında var olduğumdan beri kör olduğumu biliyordum. Benim iki ablam da görme kaybı var. Kör kavramını esasında total körler için kullanıyoruz. Görme engeli ya da görme kaybı olan insanlar için pek kör kavramının terminoloji karşılığı total kördür benim kafamda, benim dünyamda en azından. Ben evveliyattan beri zaten kör olduğumu biliyordum. Ablalarım da görme kaybı epeyce olduğunu biliyordum. Onlar da benden daha iyi görüyorlardı. Dolayısıyla kendim bildim bileli bir farklılığın içerisinde olduğumu biliyordum. Ama bu farklılığın bir kimlik olduğunu çok geç fark ettim. Bunu fark ettiğim zaman da zaten ilkokul, ortaokul sıraları çok geç dediğimde o zamanlar esasında. Aslında çok geç dediğin sürecin birçok kişi içine ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Çünkü değerli ortak arkadaşım Mustafa, körlüğün, görme engelliğin hayatında farklı şeyler yaratacağını üniversiteye geçiş aşamasında da çok daha iyi anladığını söylemişti. O yüzden erken bir fark ediş olduğunu da söyleyebiliriz. Engellik kavramıyla varoluşundan beri gelen bu tanışıklığın ardından hem hukuk fakültesi mezunu bir insan olarak hem de gerçekten çok yönlü ve kendini ben seni düşünürken seninle ilgili seni nasıl tanıtayım diye düşünürken kendini anlatarak var eden ve mesleğini anlatarak yapan bir insan olarak düşünüyorum. O yüzden Aynen öyle. bu anlatma halinin senin karakterinin ayrılmaz bir parçasını bilen bir insan, bir meslektaşın arkadaşım olduğum için şunu düşünürken buldum kendimi aynı zamanda. Senin kendini engelli hakları savunucusu, bir özne olarak engelli hakları savunucusu olduğunu düşündüğün ilk an hatırında var mı? Bunu hatırlıyor musun veya ne zaman kendine evet ben hak savunucusuyum dedin? Ya özne olarak bunu söylediğim nokta esasında ben lise yıllarında STK çalışmanın içerisindeydim. STK'larıyla çalışırken özne olmaktan da öte esasında o STK kültürünün içerisinde bir şeyler yapıyordum. Yani oraların verdiği katkıyla ya da oraların verdiği bilgi birikimle ilk benim mücadelem bir banka şubesindeydi. Ve tabii ilk mücadelem yenilgiyle sonuçlandı. Çünkü ringe çıktığınızda hemen rakibinizi yenemezsiniz. O zaman daha hukuk fakültesine yeni kalmışım, hazırlık okuyorum. Bilgi Üniversitesi'nin Garanti Bankası, Bilgi Üniversitesi'nin şubesi var, Garanti Bankası şubesi vardı Bilgi Üniversitesi'nde. Bu arada şey verebiliyor muyum bilmiyorum. Ama şubeye gittim. Şubede hesap açmak istiyorum. Okulun kampüsünde bankanın şu şeyleri var. Bankanın ATM'leri var. Bizimkiler de para gönderecekler. En azından ulaşabildiğim bir yerde bir ATM olsun derdindeyim. O yüzden hesabı açmak istediğim için gittim. Dediler ki hesabınızı açamayız. Hani bir tanık getirin ya da işte noterden mühür getirin, onaylamış mühür getirin gibi çeşitli şeyler ileri sürdüler. Ben de açıkçası vazgeçtim. Ama ben o gün vazgeçmemin sebebi de benim için o bankanın hesabının olmasının ya da olmasının hiçbir anlamı yoktu. Sadece bir kolaylık olsun diye gittiğim bir yerde. Sonrasında bir şirkette işe girdim. Part-time çalışacaktım yazın. O işe girdiğim süreçte de hem kendi masrafımı çıkarmak için hem de şey için yazın İstanbul'da devam edecektim zorlamamak için o bankaya çalışıyormuş şirket. O gün tamamen kendim kalktım ve şeye gittim bankaya gittim dedim ki ben bu hesabı açmak istiyorum ve hani artık bir yılın sonunda bazı birikmişlikler de vardı. Hala bu arada yeni borçlar kanunu geçmiş değildi. Eski kanun döneminden bahsediyorum. Dolayısıyla körlerin imzasının tartışılmazlığı bu kadar net değildi. Buna rağmen işte bir şekilde oradaki şubedeki personelin inisiyatif alması, bana okuması ve imza attırması sebebiyle ilk meseleyi bu şekilde atlatabildim. Bu tabii ilk karşılaştığım noktaydı. Daha öncesinde Diyarbakır'dayken ben bu meseleleri umursamazdım. Çünkü Diyarbakır'da başka meseleler var. Esasında Diyarbakır'daki yaşadığım hikayeler daha fiziksel engellerdi. Mesela neydi? Ben Diyarbakır'dayken benim yol fobim vardı. Yani yol fobim nasıl bir şey? Yani caddeden karşına karşıya geçemiyordum. Çünkü Diyarbakır'da bastonu kaldırdığım zaman arabalar durmuyorlardı. Ya da yaya geçtiğinde sesli ışık sistemi ben yaşadığım dönemde yoktu. Dolayısıyla ben bütün hayatımı planlarken işte karşıdan karşıya en az geçeceğim nokta üzerinden kurmaya çalıştım her zaman. Onun dışında tabii bunun öncesinde şey, önceye gittikçe aklıma geliyor. Diyarbakır dediğim o kadar da şey değil. Diyarbakır'da ben o dönem üniversiteye hazırlanıyorum. Dershaneye gittim. Dershanede de şey çalışıyorum. Dershanenin sınavına girmişim. İşte burs Evet. kazanacak mıyım, kazanmayacak mıyım sınavı. Hepimizin zamanında girdiği sınavlar. Evet. Sınava girdim. Sınava girince işte ilk 30'u ücretsiz alacaklardı. Ben Diyarbakır'daki en geniş katılımlı sınav olmasına rağmen 71. olmuştum. Ama gidip demiştim ki bakın hani yaptığınız hatadır. Şekilli soruları ben zaten çözemem. Bunlardan sınavda da sorumlu değilim. Bunları çıkartın benim puanlamamı öyle yapın demiştim. Bunu yapmamışlardı. Bunu yapmamalarına rağmen sadece kırtasiye masrafıya kayıt yapmışlardı. Benim o gün o dersleri tercih etmemin sebebi daha başka alternatif bulunmasına rağmen işte evime yakınlığı ve karşına karşıya geçmemek meselesiydi. Bunu Ben lise hayatımda ne matematikle ilgili çok büyük sorunlar yaşadım. Belki de hani körlüğün beni en zorladığı şey ülkedeki matematik anlatanların köylülere nasıl matematik anlattığını bilmemeleriydi. Benim hocalarım şansıma hani benimle diyalog kuran insanlardı. Dolayısıyla belki de özel okul olmasının da faydası vardı, onu bilemem. Nihayetinde bir taraftan da müşteriydim ben. Dolayısıyla hani orada benim taleplerime karşılık verme durumları da olabilir. Ve hani dershanede daha geniş kitlelere hitap eden bir yerde sorun yaşadığım bir matematikçi vardı. Çıkıyor tahtaya çiziyor. Benim dershaneye gitmekteki tek sebebim de matematikti. Tahtaya çiziyor işte tamamen görsel anlatıyordu. Ve yani, o günü hiç unutmuyorum. Yani her defasında da anlatıyorum. Yani ben o sınav sonrasında kayıt yaptığım zaman objektif kriterlere göre, sınavlara göre dershanenin derece sınıfı kavramı vardı. İşte en çok odaklanılan sınıfı dershanelerde. Orada işte şey yapıp orada ben derece sınıfındayken objektif kritere göre sonra öğreniyorum ki dershanenin derece sınıfından sorumlu öğretmeni diğer sınıfa gidip demiş ki ben Samet'i derece sınıfından çıkartacağım çünkü oranın ders işleyişini yavaşlatıyor. Ben Braille not alıyordum şey zamanı. Bilgisayardan da değil. Lise zamanında. Ve ders işleyişini yavaşlattığım için objektif kriterleri elde ettiğim derece sınıfından çıkarıldım. Aynı grubun okuluydu. Okulda da şey sorunu vardı. Okulda da ben diploma notu dolayısıyla derece sınıfındaydım. Ama okulun tamamen çarpık zihniyetten dolayı başka bir sebepten dolayı işte okulda 13 evet, derece sınıfında 13 erkek 11 kız öğrenci vardı. Ve hani o kız erkek sayısı eşitlemek için alıp en alttaki öğrenciyi çekip çıkarmak yerine en tepedeki hiyerarşinin en tepesindeki şeydeki diplomatik olarak söylüyorum. En tepesindeki öğrenciyi derece sınıfının iki alt sınıfına gönderdiler. Böyle bir yapı vardı ve engellikle ilk karşılaştığım yer bu da değildi esasında. Geriye gittikçe şey yapıyorum. Diyarbakır'da liseye hani anlattıkça hatırlıyorum çoğunu çünkü liseye kayıt olacağım. Ben 9 yıl yatılı okulda okudum. Ve Diyarbakır'a döndüm. Aynen yatılı okulda okudum ve benim hayatımın en zor yıllarıydı. Belki de hatırlamadığım birçok ayetini unuttuğum yıllardı. Orada Diyarbakır artık en son yıl ben kararımı verdim. Şey yapacağım hani Körer okulundan çıkınca benim hayalim Galatasaray Lisesi'nde okumaktı. Ve ben Galatasaray Lisesi için yarışma hakkını dahi elde edemedim. Benim çünkü o gün okuldaki sınıf öğretmenim benim adıma karar vermiş. Kalkmış okuldaki herkes o güne kadar bu sınavlara girmemiş. Hep devlet parası yatılı bursluluk sınavına girmiş diye. Benim kaydımı, benim irademi hiç sayarak, hiç sormayarak hatta. Hiç sayarak da geçtim, hiç sormayarak. Gidip benim kaydımı şey yapıyor. Devlet parası yatılı bursluluk sınavına yapıyor. Sınav başvurusunun son gününde. O düzeltme imkanı da yok artık o dakikadan sonra. Bugünkü gibi bir düzeltme ya da başka bir yöntem de yok. Ve ben o gün o yıl ilk defa düzenleniyordu OKS. Ben OKS'ye giremeyip sınav kaydım. Devlet parası yatak bursu sınavına yapılınca benim ilk esasında şeyim ilk protestom odur. Ben bu sınava girmiyorum dedim. O gün yatırılmış para 10 milyon lira. O günlük parasıyla daha YTL'ye geçmemişti. O 10 milyonu da o da benim devlete hibem olsun dedim. Ve ben bu sınava girmeyeceğim. Ben çünkü yarışmak istemediğim bir yerde olmak zorunda değilim dedim. Çünkü ben zaten Diyarbakır'da okumak istiyordum. Ve hani lise hayatı boyunca bir burs ihtiyacımın da olmayacağını biliyordum. Çünkü ailemin yanında yaşayacaktım ve o bursa başka öğrencilerin ihtiyacının olduğunu biliyordum. Ve o yüzden o sınava girmeyi reddettim. Ondan sonra Diyarbakır'a döndükten sonra ailem, babam bir işçi maaşı vardı o zaman. Başka bir geliri yoktu esasında. Ekonominin de güzel olduğu zamanlardı. Dolayısıyla babam bana şunu söyleyebiliyordu. Hani ben seni burada hani Diyarbakır'daki okullardaki ortama sokmayacağım. Çünkü işin siyasal tarafı değil esasında babamın çekindiği yer. Çünkü Diyarbakır'daki liselerde her lise için anlatılan şehir efsaneleri vardı. Kriminal şehir efsaneleri. Dolayısıyla hani ben gerekirse parkta yatarım, ben seni okuturum deyip ben seni özel okula göndereceğim dedi. O gün işte Diyarbakır'da 3 tane özel okul vardı. 3 özel okula da gittik. Ve o 3 özel okuldan da esasında 3'ünden de red almışım. Ben bunu sonra öğrendim. İlki işte benim okuduğum okulda gittim. Bir hafta içerisinde size döneceğiz dediler. Ama hani onlar döneceğiz ya da olumlu döndü diye onları kabul etmedik. Diğerlerini de gidip gezdik. Birisi işte başka bir okul. Gittik, bize dediler ki şey yapın. Bana bize işte gidin rehberi karşılığından şu evrağı getirin. Esasında biz sizi almak istemiyoruz. Ama biz sizi almak istemiyoruz da demek istemiyoruz. Bizi bürokrasiye sürüyorlar. Siz yılın vazgeçin noktasına getirdiler olayı. Başka bir okul, hala faaliyette olan bir okul olduğu için isimlerini de vermek istemiyorum hiçbirinden. Başka bir okulda çıkıp şey dedi, hani işte müdür yardım geldi şey dedi, işte ben bu çocuğa kefilim, bu çocuk şeyde çok başarılıdır ama ben diğer çocuklara kefil olamam noktasından. Ben size olumlu ya da olumsuz muhakkak döneceğim dedi. Ben hala dönüyorum, bekliyorum dönmelerini. Hani hala dönmedi. Ben şeyi bitirdim, liseyi bitirdim, derece yaptım. Ondan sonra üniversiteyi bitirdim. Yüksek lisansa devam ediyorum, tez aşamasındayım. Mesleğe başladım. Bir sürü mesele, bir sürü tantana ama hala dönmediler. İşte bu söylem benim de bir engelli yakını olarak yaşadığım, biz çocuğunuza kefiliz ama başka çocuklara olamıyoruz. Aslında eğitimciliğin özüne bir hıyanet, benim gözümde bir ihanet. Çünkü baktığımızda bir çocuğa veya birden fazla çocuğa kefil olma meselesi değil, o çocukların insan hakları bilinciyle, insan hakları bilinci eğer ülkemizin gerçeklerine çok uzaksa, kişinin kanaatini geliştirebileceği ve varoluşunu koruyabileceği bir düzeni, özgürlük ve güvenlik düzenini sağlamakla yükümlüyken öğretmenler ve okul yönetimleri, bu söylemlerle geçmiş bir 20 yıl, lisenin başından bu yana, ortaokulun sonundan bu yana devam eden süreçleri düşündüğümüzde, 20 yıllık dolu dizgin bir mücadeleyi dinliyoruz senden. Aynen öyle. Ve ben Yani özellikle eğitim bağlamında verdiğin mücadele ve dediğin gibi bu yol fobisinden sonra yaşamını kimseden destek almadan sürdüren bir insana dönüşmek, bağımsızlık mücadelesine, Türkiye'de bunun savaşa dönmesi bağlamında, bağımsızlık savaşını da kazanmış bir insan olarak şeyi de sormak istiyorum sana. Benim sana sormak istediğim en önemli sorulardan bir tanesi buydu. Bunca mücadeleye rağmen ve bu mücadelenin daha demin seni tanıtırken söylediğimiz bağlamında da politika geliştirme bakımından da emek veren bir insan olarak, yahu biz bu sorunun çözülmesi için hem bireysel olarak hem de bireyselliğin başka boyutlarında, yazınsal olarak, akademik olarak, işitsel olarak çözüme ilişkin önerilerde bulunduk ve bu sorun çözülürse çözülürdü aslında. Neden hala aynı yerdeyiz diye hayret ettiğin bir konu var mı? Çok fazla var. Hani bence öncesinde şeyi cümlesini de tamamlayayım. Bir önceki cümlemi tamamlayayım. O da hani atlanmak istemediğim bir yer, hani beni kabul eden okulda hayrına kabul etmiş değil. Onu da söyleyeyim. Hani onlar da normalde beni kendi aralarındaki istişarede, konuşmalarda kabul etmemişler. Ben bunu sonra oraya kayıt yapınca öğrendim. Benim ilk görüştüğüm oradaki öğretmenin şeyden, üniversiteden bir arkadaşı görmüş. Ve ondan dolayı ben... Yani anlıyorum. Şahsi inisiyatif. Ben bu çocuğa kefilim, siz bu çocuğu alın demiş. Hani şahsi inisiyatif. Çünkü genel kanı, hatta ağır çoğunluk biz bununla uğraşamayız, almayalım noktasındaymış. Daha sonra o toplantıda yer alan hocalar bana sonra söylediler. Biz başta bunu düşünmüştük diye. Ve benden sonra mesela okula kabul etmedikleri kör varmış. Ben orada okurken hala hazırda. Hani benim karne notlarım da ortadayken hala hazırda bunlar yaşanmış. Hani bu meselenin, yani insanlar uğraşmak istemiyorlar. Yani gerçekten uğraşmak istemiyorlar. İnsanlar mesleklerini yapmak istemiyor. Düşünmek istemiyorlar. Mesleklerini yapmaktan ziyade düşünmek istemiyorlar. Onlar herkes belli bir şablonda, belli bir Excel formatında iş yapmak istiyorlar. Ama insan eğitiyorsan ya da insanla muhatap oluyorsan insanı Excel'e sığdıramazsın. Ya da insanı PowerPoint'e sığdıramazsın. Aynen. Hani insan matematiksel bir kavram değildir. O insanla birebir de iletişim kurman lazım. Ve dolayısıyla mevzu burada başlıyor. Benim hani bu kadar da olmaz dediğim çok şey oldu. Ben şeyden en son yaşadığım olay artık o en pik noktasıydı. Evet. Yani arabamı bastığım bir araba ezdi. Ondan sonra ben onun şikayetçi olmak için karakola gittim. Karakola gittikten sonra sırf kör olduğum için ya bir müdafi getirin ya tanık hazırın getirin diye savcının talimatı. Polis kendi inisiyatifiyle değil. Hani hatta şaşırtıcı derecede polis savcı talimatı dışına çıkmadan iş yapıyordu. Ve hani anlayan ve dinleyen taraf polisti. Yani normalde ceza avukatlarının şikayetçi oldukları şey, hatta ceza hukukçularının çoğunlukla dava kazandığı yer karakol tutanaklarıdır, polisin hatalarıdır. Ama o case'te polis tamamen olması gereken gibi davranıyordu. Savcının inisiyatifiyle ben 4 saat karakolda bekledim. Ben avukat olmasaydım mümkün değil oradan kendi ehliyetimi tartıştırmadan çıkmam. Hani avukat olduğum için ben onu yapabildim. Bu avukat olduğumun da getirdiği şey benim hak bilincim falan değil. Hani o gün ben avukat olduğum için baronun varlığı, baronun güçlü durması. Evet. Evet. Hani meslek örgütünün meselesi. Hı-hı. Ve ben engelli STK'larında, ben iğneyi önce engelli STK'larına batırıyorum. Maalesef. Çünkü engelli STK'ları Anadolu'da kıraathane olarak çalışıyorlar. Kör kıraathanesi, bedensel engelli kıraathanesi, işitme engelli kıraathanesi, bu şekilde çalışıyorlar. Hani insanlar oraya toplanıp dedikodu yapıyorlar ya da oyun oynuyorlar. Evet. Ya da mikro siyaset alanında mışçılık oynuyorlar. O kadar güzel bir cümle ki bu. Yani böyle bir yapı. Dolayısıyla ben engelli STK'larda o yüzden üniversiteyi kazandığım yıldan itibaren engelli STK'larına olabildiğince mesafe koydum. Çünkü benim hayatımda hiçbir şey mış gibi değil. Yani benim hayatımda hiçbir şey ben mış gibi yapmadım. Yani bir şeyi eğer yani yaptığım işlerde de o, ben işe duygusal bağlılık hissetmiyorsam işi kabul etmiyorum. Çünkü ben o iş olabilmeliyim. Yani mesele şey değil. Mesele haklı görmek ya da haksız görmek değil. O işte aramda bir bağ kurabiliyor muyum? Ben bu işin altından kalkabilir miyim meselesi? Kesinlikle. Yani şey kısmında girmek istemiyorum. İşte işte haksız gördüğüm insanların dosyasını kabul etmiyorum meselesi değil mesele. Yok yok. Çünkü Evet, bu başka bir şey. Orada o çünkü toplumda çok yaygın bir şey kanısı var. İşte avukatı müvekkille özdeşleştirme yargısı var. Maalesef. Onun da karşısında olduğum için hani avukatlığın var, savunma hakkı kutsaldır ve demokratik toplumun bir gerekliliğidir savunma hakkı. Aynen. En cani suçlunun dahi savunmaya hakkı vardır. Kesinlikle. Savunulmalıdır ki ceza aldığında savunma hakkı kısıtlanmamış olsun ve o cezasının eğer gerçekten suçlu olan insanlar için dahi söylüyorum, şeyi söylemiyorum. İşin masumiyet karnesi tarafını söylemiyorum. Evet, anlıyorum. Gerçekten suçlu olan insanlara dahi bu savunma hakkı sonuna kadar tanınmalıdır ki o kişi bana savunma hakkı, kendime savunma hakkı vermediniz demesin ve iddianın karara dönüşmesi olmasın. Aynen. Karar bir sentez olsun. Kesinlikle. İddia, savunma ve karar. Yani mesele bu esasında, özetle. Anlıyorum ve özellikle geçtiğimiz yazın sonuna doğru yaşadığın olay bağlamında da ve bundan önce de uzun zaman sonra ilk kez pandemi dolayısıyla görüşemediğimiz sürecin sonrasında değerli meslektaşımız Mümin Özeken'in de başına gelen ve bunu ben bilinçli olarak başına gelen diyorum. Burada bir savcının bir engelli avukatı ve aslına bakarsak özünde meslektaşını edilgen hale getirmeye teşebbüs ettiğini gördüğümüz için buna da benzer yerlerde olunduğunu ve belki de Hakimler Savcılar Kurulu'nun yapması gerekenin bir engelli hakları bilinci aşılamaya yönelik de eğitim vermek olduğunu yeniden söylemek gerekiyor. Çünkü biz birbirimizden uzak meslekler yapmıyoruz. Avukatlarla savcılar, hakimler birbirlerine, yargıçlar birbirlerine düşman veya karşı taraf olarak en azından mesleklerinin özünü gerçekleştirmemeleri. Çünkü biliyoruz ki savcı aslına bakarsak usulen bir taraf. Bu bağlamda karşı karşıya geliyormuşuzcasına veya savcı olmanın avukattan tipik veya nöroçeşitli veya farklı bir engeli bulunan bir avukattan daha üstün olduğuna ilişkin algısı ve çabasının ortadan kaldırılması gerektiğini büyük bir sesle, yüksek bir sesle söylememiz gerektiğinin ben de farkındayım. Samet çok teşekkür ediyorum. O kadar farklı şeyleri bir arada konuştuk ki ama bugünün bende kalan cümlesi mış gibi yapmaya ilişkindi. Özellikle engellilik odaklı ki biliyorsun ben de otizm odaklı sivil toplum örgütlerinde aynı durumdan muzdarip bir insan olduğum için sorunları beraberce yaşadığımız için bu bağlamda mış gibi yapmayan ve yalnızca engellinin yaşamı bağlamında geçtiği evrelere yanıt vermeyen, yani çocukken çocukluğu, ergenken ergenliği, yetişkinken yetişkinliği değil, büyük ve holistik bir planla hareket eden engelli odaklı sivil toplum örgütleri hepimizin hakkı. Ve evet bunu biz oluşturacağız, bunu biliyoruz ama bunu oluşturmak için de ezici ve yok edici yaklaşımlardan uzaklaşmamız gerekiyor. Ben tekrar çok teşekkür ediyorum. Bugün Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hani ben seni ilk aradığında ne anlatırım diye düşünüyordum. Hani sen sordukça açıldım. Hani çünkü geçmişe gidiyorum ve her an benim hayatımın her anı o noktada geçtiği için yani şöyle küçük bir farkla bitireyim. Yol fobisinden bahsettim. Ben bugün Beyoğlu'nda yolda Aynen öyle. Aynen öyle. yürüyorum. Aynen Hani öyle. çünkü artık kaldırım fobisi var. Çünkü hani şey Gerçekten değil artık. mış gibi değil bu cümle şimdi en güzel cümle oldu galiba. Aynen. Çünkü kaldırım dediğin şey esasında şeye de artık alıştım. Esnafın kaldırıma tezgah koymasına falan da artık alıştım. Olduğunda her yerde o bir şey ama kaldırımdaki çukurları öngöremiyorum. Aynen öyle. Hani Onu artık gerçekten hiç kimsenin öngöremediği çukurlarla işte kapsayıcılık ve erişilebilirlik derken de bundan söz ediyoruz. Pusetle yürüyen bir kişiden de söz edebiliyoruz. İleri yaşta bir insandan da söz edebiliyoruz. O gün dikkati bir başka bir yerde olan, kafasından başka bir şey geçen insandan da söz ediyoruz. Yani biz yolda acaba bugün bacağımızı kıracak mıyız diye yürümek zorunda değiliz aslına bakarsak ama zorlandığımız mesele bu. aynen öyle. O yüzden tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür Değerli avukat Samet Fidan'ı Açık Radyo'nun sanal semalarında ağırladık. Umarım en yakın zamanda radyomuzun binasında da sohbet ederiz. Oradan da kahkahalarımızı. ederim. Tekrar çok teşekkür ederim. Değerli dinleyicilerimiz, Açık Radyo'nun Engelli Hakları Savunu Programı Çetin Ceviz dinlediniz. Dilek, görüş ve tavsiyelerinizi cetincevizpodcast@gmail.com e-posta adresine yazarak bizlerle paylaşabilirsiniz. 2 hafta sonra görüşmek üzere, hoşça kalın.